第四段 Dalet Hallelu et Adonai Hallelu et Adonai Ki gadol hu Hallelu et Adonai Ki kadosh hu Hallelu et Adonai Ki tov hu Hallelu et Adonai Ki tov Hodu l'Adonai Ki tov hu Hodu l'Adonai Ki tov Hallelujah.